zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym trafiła do Senatu. O nagranie dotyczące Donalda Tuska i OLT Express zwróci się do Telewizji Polskiej Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Jest pewien postęp co do przyszłych relacji handlowych. Brytyjska premier i szef Komisji Europejskiej rozmawiali o Brexicie. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest już w Senacie. Po południu przyjął ją Sejm. Wicepremier Jarosław Gowin mówi, że wychodzi ona naprzeciw zastrzeżeniom Komisji Europejskiej i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Do pracy przywróceni zostaną wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, o ile wyrażą taką wolę. Ta ustawa przewiduje też, że prezesem Sądu Najwyższego będzie pani sędzia Gersdorf. Projekt skrytykował poseł PO Robert Kropiwnicki. Jak mówił, przepisy zmienia już samo zabezpieczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj w tym projekcie wycofujecie się tak naprawdę ze swojej złej reformy. To Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadził to, co napisaliście w tym projekcie. Ci sędziowie już zostali przywróceni do orzekania. Za przyjęciem nowelizacji było 215 posłów, 161 przeciw, 24 wstrzymało się od głosu. O nagranie wyemitowane w jednym z magazynów śledczych dotyczące OLT Express zwróci się do Telewizji Polskiej Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Były wysoki rangą urzędnik, mówił w nim, że ówczesny szef rządu Donald Tusk namawiał go do OLT Express. Personaliów osoby, która nie wiedziała, że jest nagrywana, nie ujawniono. Podjęta decyzja umożliwi ewentualne przesłuchanie tej osoby, powiedział wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS. Żeby wyjaśnić ten wątek, musimy poznać również imię i nazwisko osoby, która twierdzi, że Donald Tusk miał nakłaniać ją do firmy OLT Express. W takim przypadku będziemy mogli podjąć dalsze działania w celu zweryfikowania tych słów. Członkowie Komisji Śledczej podjęli decyzję za zamkniętymi drzwiami. Prawie 2 godziny trwało spotkanie premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. Rzeczniczka Komisji powiedziała Polskiemu Radiu, że jest postęp co do zarysu przyszłych relacji handlowych, ale ostatecznych uzgodnień jeszcze nie ma. Chodzi o zapisy w deklaracji politycznej, która ma być dołączona do porozumienia brexitowego. Deklaracja ma być zapowiedzią unijno-brytyjskiej umowy handlowej już po Brexicie. Premier Theresa May zabiega, by zapisy w dokumencie były jak najbardziej ambitne, mówiące o niezakłóconym handlu w przyszłości. Ale nie wszystkie unijne kraje są z tego powodu zadowolone. Najpierw Francja i Włochy, teraz także Dania i Holandia uważają, że Unia nie może deklarować szerokiego otwarcia w handlu i bezproblemowego dostępu do jednolitego rynku, by nie sugerować, że wyjście ze wspólnoty jest czymś korzystnym. Do tego dochodzą jeszcze m.in. wątpliwości dotyczące połowów na brytyjskich wodach i problemy Hiszpanii z zapisami dotyczącymi Gibraltaru. Różnice zdań wśród unijnych krajów spowodowały, że niektórzy zaczęli wątpić, czy dojdzie do niedzielnego szczytu, na którym europejscy przywódcy mieli zatwierdzić umowę brexitową i deklarację polityczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A radio to był jego dom. Zmarłego nad ranem Jana Zagozdę wspomina jego koleżanka z redakcji muzycznej Jedynki, Danuta Lubecka. Autor audycji Mijają lata, zostają piosenki. Słodkie Radio Retro był kolekcjonerem nagrań. Jego zbiory są ogromne. To są skarby niepoliczone. Natomiast Janek w swoim Zagozdeum, które tak właśnie nazwał jego przyjaciel, że to Zagozdeum jako Solineum, że on wszystko, co dotyczyło fonografii, to zbierał skrzętnie. I tu jest cała historia w ogóle, nie tylko radia, historia właściwie Polski, gdyby tak wszystko to przejrzeć. Jan Zagozda przez lata zgromadził 40 tysięcy nagrań utworów, które później prezentował w swoich audycjach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 5 stopni w Suwałkach do zera w Koszalinie i Gdańsku. Czwartek pochmurny, ale na wschodzie pojawi się słońce. Najcieplej będzie w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Poznaniu po 3 stopnie. Najchłodniej w Białymstoku, minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla pani najlepszy kawałek. Jeśli szuka pan najlepszej oferty. Jakość najlepsza. Mamy najlepsze promocje. Przed świętami w każdej firmie robi się gorąco. Przedsiębiorcy stają na głowie, żeby dać klientom wszystko, czego ci sobie życzą. Dlatego w Orange dla firm wraz z życzeniami najlepszego dajemy przedsiębiorcom Samsung Galaxy S8 w najlepszej cenie na rynku. Za 23 zł plus VAT miesięcznie. Cena smartfona w multipaku XXL przy umowie na 36 miesięcy. Na dzień 9 listopada. Zapraszamy do salonów. Bliżej tego, co ważne. ważne dla Ciebie. Orange. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcemy porozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, o stuleciu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Lublinie oczywiście. Na mapie polskich ośrodków akademickich Katolicki Uniwersytet Lubelski zajmuje szczególne miejsce. Uczelnia powstała w Lublinie w 1918 roku, wtedy jeszcze jako Uniwersytet Lubelski, głównie na bazie funduszy prywatnych dwóch przedsiębiorców. Jednym z filarów nowej uczelni była biblioteka, mówi Andrzej Paluchowski, wieloletni dyrektor biblioteki KUL. Podobnie jak idea Uniwersytetu Katolickiego formowała się w kręgu Polonii Petersburskiej, podobnie też idea biblioteki. Księgozbiór dla tej biblioteki przygotowany w Petersburgu liczył już 40 tysięcy wolumenów. 10 lat po powstaniu uczelni jej nazwę zmieniono na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zgodnie ze swoją dewizą uczelnia miała łączyć badania naukowe z wiarą oraz z kształceniem inteligencji katolickiej. Po wyzwoleniu Lublina w 1944 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski jako pierwszy w kraju wznowił oficjalną działalność. W latach 1946-48 wielkim kanclerzem KUL-u był kardynał Stefan Wyszyński, a w październiku 1978 roku kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Tak mówił podczas przemówienia na KUL-u w 1987 roku. Pamięć tego, czym jest Uniwersytet, noszę w sobie wciąż żywą. Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Te słowa Chrystusa odżywają ze szczególną mocą właśnie tu, w auli uniwersyteckiej. W 2005 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał imię Jana Pawła II. Do studia dziś zaprosiłem znakomite grono profesorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panią profesor Agatę Mirek, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pana profesora Mieczysława Rybę, witam. Witam. I pana profesora Jarosława Rabińskiego. Witam państwa. Jaki był wasz pierwszy kontakt z KUL-em? Jako dziecka przez Towarzystwo Przyjaciół KUL w rodzinnej parafii, które docierało tam. Poprzez obecność przedstawicieli i studentów, bo akurat z mojej parafii były osoby, które studiowały na KUL-u i to było jakimś takim dużym wydarzeniem w społeczności lokalnej, ktoś, kto studiował na KUL-u. Była to wyjątkowa uczelnia w mojej takiej świadomości od dziecka, kiedy wzrastałam. A to takie dojrzałe zetknięcie? W 1989 roku, kiedy po raz pierwszy próbowałam tutaj, ponieważ mój brat studiował na KUL-u, również chciałam po prostu studiować na KUL-u, ale potem podjęłam inną drogę życiową i wróciłam tutaj dopiero do pracy w 2003 roku. Więc KUL w zupełnie innej odsłonie. Ale coś fascynowało panią profesor w tym pierwszym kontakcie? Osoba profesora Jerzego Koczowskiego, który był takim mentorem i mistrzem, a w kontakcie bardzo prostym i życzliwym człowiekiem. Panie profesorze, a pan? Ja byłem w technikum elektronicznym daleko stąd. KUL znałem tylko przez jakieś przekazy i to bardzo mgliste, jakiś jeden kolega tu poszedł. Więc te komunistyczne, już końcówka, bo to też 89 rok, komunistyczne czasy, jakoś pewnie chciał człowiek odreagować i przyjechałem tu z kolegą, który gdy zobaczył, że tu nie ma stypendium, to nie przyszedł na ten KUL, a ja przyszedłem. A ten taki kontakt pierwszy, wchodzi pan do uczelni? No to, mój Boże, no wchodzi się oczywiście kameralność tej uczelni wówczas. Ona była mała w sensie ilości studentów, przez co niezwykle takie relacje się zawierało, czy pamiętało się osoby, które tutaj studiuje, jak się raz widziało, czy wiele razy, to większość osób się przynajmniej z widzenia znało i to rzeczywiście nadawało mu też taki specyficzny klimat. Oczywiście człowiek przychodzący tutaj, taki jak ja, prawda, chłopak po technikum, nie miał wielkiego rozumienia spraw, czym jest uniwersytet i co stanowi jego istotę. No więc to wszystko jak gdyby trzeba było szukać później i się odnajdywało. Oczywiście uniwersytet jest taki, jaka jest filozofia na uniwersytecie. Reszta jest jak gdyby funkcją tego. I to oczywiście stanowiła szkoła ojca Krąpca. No i w odniesieniu do tego mistrza, wydaje mi się, porządkowały się i moje studia, i różne relacje, i ten aspekt zaangażowania takiego społecznego w życiu studenckim. Także to niezwykle ciekawe, wydaje się. Oczywiście niby, tak jak pani profesor mówiła, że dla mistrza, to ja nie przyszedłem dla mistrza, bo ich nie znałem w ogóle. Zresztą nie było takich możliwości w moim środowisku. Natomiast oczywiście to się zaczęło z biegiem czasu porządkować, kiedy się te studia podjęło. Panie profesorze, profesor Robiński. To chyba nie będę jakiś bardzo oryginalny. Też pierwsze zetknięcie w latach 80. jako jeszcze chłopak w szkole podstawowej, średniej, przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, czyli w parafii słyszało się, że są składki. Pewnie się w tych składkach z rodzicami jakoś tam uczestniczyło. Natomiast później z czasem koledzy zaczęli studiować na KUL-u, coraz więcej osób. I pamiętam w klasie już maturalnej wycieczkę do Lublina, ponieważ moją historyczką, chodziłem do klasy humanistycznej, była pani, która kończyła historię na KUL-u w dość ciemnych czasach, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Zaprowadziła nas na KUL i właśnie to doświadczenie wielkiej kameralności, czyli przejście po pierwszym piętrze dzisiejszego gmachu głównego dookoła tego gmachu, gdzie właściwie wszystkich znajomych można było w czasie tej marszruty spotkać. To pamiętam doskonale, bo zastanawiałem się nad wyborem uczelni i KUL mnie między innymi tym do siebie przekonał, a druga rzecz była taka dla mnie szalenie istotna, że znajdował się wprawdzie troszkę z boku kościół akademicki, więc zawsze to było dla mnie istotne, żeby łączyć życie świeckie z obecnością Pana Boga i wydawało mi się, że i przestrzennie, i symbolicznie było to obecne właśnie tutaj. Ja muszę się z Państwem też podzielić. Ja tu w 70-tych latach, wychodzi na to, że najwcześniej, pisałem pracę w końcu lat 70. o modelu stosunków państwo-kościół profesora Stembrowicza i ja, profesor Pietrzak, trafiłem tu na KUL, żeby porozmawiać z fachowcami od prawa wyznaniowego, z profesorem Krukowskim i nie pamiętam, czy wówczas był profesorem, ale ksiądz Misztal. I z nimi właśnie po raz pierwszy zetknąłem się na KUL-u. Rzeczywiście to była kameralna uczelnia, w której dostęp do profesora był znakomity i ci profesorowie mieli czas dla studenta z innej uczelni, żeby porozmawiać o ważnych kwestiach. To było fascynujące. Tego, że tak powiem, w tak zwanych normalnych uniwersytetach, w dużych szkołach wyższych, student nie miał takich możliwości. Ale teraz chciałbym owo zacząć. Tutaj do profesora Mieczysława Ryby o początki KUL-u. KUL w zasadzie powstaje jako coś, co zostało przeniesione z Petersburga, z Akademii Duchownej. Idzi Radziszewski, pierwszy rektor. Tylko do pewnego stopnia, bo Akademia Duchowna nie miała charakteru uniwersytetu. Tak. Była wyższą taką szkołą dla duchowieństwa pod dużą kontrolą caratu. Wiadomym jest, że chciały władze rosyjskie mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w kościele polskim. Natomiast Idzi Radziszewski, owszem, jako rektor tutaj przybył, mamy duże zbiory biblioteczne też z Petersburga wzięte, natomiast sama idea jest wzięta z Louvain, czyli od kardynała Merciera, a idąc tym tropem od Leona XIII, bo to wszystko jest, zaczyna się encykliką Eterni Patris. Oczywiście różne uniwersytety w różnych krajach powstają, natomiast istota tego jest tam i nie tyle w relacji do carskiej Rosji, chociaż to w jaki sposób, mówię, on doświadczał i założyciel, natomiast w relacji do tego, co się działo w świecie zachodu. A świat zachodu przeżywał gigantyczny kryzys życia uniwersyteckiego, czy uniwersytetu jako takiego. Zresztą dzisiaj jest podobnie i nie chodzi o nauki techniczne, czy szczegółowe, czy matematyczno-przyrodnicze, bo tu były ogromne osiągnięcia, też wynalazki. Natomiast co do koncepcji jako całości, czyli uniwersytet, który spina to, te różne dziedziny wiedzy w jedną całość, gdzie metafizyka, filozofia, etyka, wreszcie teologia mają swoje miejsce i gdzie te odkrycia nie stanowią dla człowieka zagrożenia, ale integralnie wpisują się w całość rozumienia świata. I ten, to zaczęto ratować kulturę, prawda? Kościół chciał ratować kulturę europejską zagrożoną przez redukcjonistyczne spojrzenie na świat, czyli pozytywizm redukował poznanie naukowe tylko do nauk matematyczno-przyrodniczych, wypychając te inne dziedziny wiedzy, o których mówiłem, i to stanowiło dla ducha takiego europejskiego ogromne zagrożenie. I to przejął Radziszewski. I widząc to, co się dzieje na ziemiach polskich, że to do niepodległości idzie, chciał i to deklarował, i ci, którzy z nim współpracowali również, starał się przyczynić do wykształcenia katolickiej inteligencji. I to po pierwsze. Po drugie, wejść w pewien dyskurs naukowy z tym światem pozytywistycznym, który dominował również u nas, bo wprawdzie Kościół miał swoje duże wpływy społeczne, natomiast nie wśród inteligencji. Inteligencja, jeśli była religijna, to tylko ze względów patriotycznych, natomiast, czyli czysto zewnętrznie, natomiast nie, w ogóle nie było takiego zjawiska, to już było bardzo wąskie. I w tym względzie groziły różne rzeczy, bo pamiętajmy o tym, że i różne ideologie, systemy, które się pojawiały, te nowoczesne, wówczas nowoczesne, czyli różnego typu liberalne, czy takie, prawda, radykalne, jak we Francji, która wyeliminowała z przestrzeni życia publicznego Kościół, czy takie socjalistyczne, czy po prostu komunistyczne, jak w Rosji, czy później będzie narodowo-socjalistyczne, one miały zakorzenienie w pewnych koncepcjach filozoficznych, czyli w gruncie rzeczy uniwersyteckich. I w tym sensie odpowiedź musiała być na gruncie naukowym, to raz, a dwa w sensie kształcenia elity, która jest w stanie temu zaradzić. I idzie Radziszewski, kiedy przyjeżdżał do Polski, patrząc na to, co się dzieje, czy jak wygląda stan umysłu w Polsce, stwierdził, stoimy na brzegu przepaści. Wcale nie dlatego, że bolszewicy mogą napaść, tylko dlatego, że sami możemy na siebie napaść. W znaczeniu autodestrukcji jakiejś wewnętrznej. I tu jest ten zamysł, czyli Akademia Duchowna, owszem, bo tam wielu profesorów przybędzie, i też rektorów, prawda, ale zasadniczo idea jest ta mocno zachodnia, zakorzeniona w myśli Leona XIII, kardynała Merciera, czy mistrza Idziego Radziszewskiego. Zresztą, żeby to udowodnić, wystarczy się przyjrzeć temu, jaką pracę doktorską u Merciera napisał Radziszewski. To jest krytyka koncepcji religijnej w tym ujęciu darwinistyczno-spencerystycznym, czyli takim, prawda, typowo taki zwulgaryzowany darwinizm społeczny przeniesiony na grunt religijny. On się tym zajął, z tym się jak gdyby intelektualnie próbował rozprawić i rozumiał te trendy, które dominują w świecie zachodu. I Polskę nie widział tak, jak szły te niebezpieczne, jego zdaniem, kwestie właśnie w świecie zachodu, którego my byliśmy intelektualną częścią. A proszę Państwa, to, o czym powiedział profesor, ta kwestia formacji młodego człowieka, młodej inteligencji katolickiej, to jest w zasadzie od początku, od tego, co pan profesor mówi, do 18 roku. A proszę prześledźmy to, jak to wygląda do współczesności, ta formacja tego człowieka, tego katolickiego inteligenta, pani profesor. No, myślę, że tutaj to, co przyświecało pierwszemu rektorowi powojennemu, księdzu Słomkowskiemu, to właśnie było to odbudowanie tego bardzo zniszczonego społeczeństwa, ta jego którym taka... elity zostały wyniszczone kompletnie. Właśnie, które pozostało bez elit. Z drugiej strony no, troska o tych młodych ludzi, którzy ten czas wojny po prostu no, musieli przeżyć tak jak przeżyć, tak pozbawieni po prostu normalnego zdobywania wiedzy, kształcenia i tak dalej. No, funkcjonowały tajne komplety, ale kto mógł z tego korzystać i właśnie z tego... Garstka w dużych miastach. Właśnie, to było ograniczone. A z drugiej strony to jakby była troska o młodzież, ale też i takie zabezpieczenie dla tych, którzy czy we Lwowie, czy we Wilnie, tych wybitnych, wyjątkowych po prostu badaczy, naukowców, którzy stracili po prostu też swoje miejsce, swoją pracę, kiedy ta granica została przesunięta i to było takie przez księdza profesora Słomkowskiego zagospodarowanie, tak, tych wybitnych i tutaj osób. I to, co Kulowi się udało właśnie i tą rolę, jaką odegrał po 1945 roku, to też dzięki temu, że ci wybitni ludzie trafili tutaj na Kul i że potem stworzyli takie środowisko, które kształtowało tą inteligencję katolicką. To, co pani mówiła o tym, że z jednej strony przesunięcie granic, te skutki powiedzmy wojny, ale z drugiej strony nowy system wchodzi i wielu ludzi nie znajduje możliwości zatrudnienia. Chodzi o nauczycieli, ale też i o studentów. To jest chyba kwestia. Znaczy w pierwszym momencie, kiedy 44 rok, kiedy to rusza, to ja mówię tutaj, kiedy to jest nowe, świeże. Kiedy to dopiero tutaj ten system jeszcze nie okrzepł, bo on się dopiero po prostu kształtuje. Także tutaj było, mówię, przede wszystkim tak chęć no, zajęcia i ruszenia, tak? Tym, którzy przeżyli po prostu stworzenia możliwości, tak, edukacji, pracy i tak dalej. Potem jest to taki czasem, myślę, że to nie jest tylko slogan, tak, ta Wyspa Wolności, ale to było miejsce po prostu, gdzie jakkolwiek można było ograniczenia, tak, które państwo tutaj no, w wieloraki sposób nakładało i po prostu... Kłoby kładło non-stop. Ale z drugiej strony to myślenie, ta wolność w myśleniu, to jest coś, co kontaktów zagranicznych i takiej też pozycji na arenie międzynarodowej, tylko chyba... Tylko to jest chyba trochę później już. Na początku chyba 40-50? Lata 50. Po już kadencja księdza profesora Rechowicza. Ona tak. Otwiera po prostu na świat i tutaj pozwala, wiadomo, że czas stalinizmu to takie trzymanie się jesteśmy tego po prostu, w ogóle. Co można było, ale to była też cicha praca, tak? To wtedy osiągnięcia, czy w ogóle myśli, które rodziły się na polu badawczym profesora Świeżackiego, tak. Który dojeżdża tutaj z Krakowa. To lata 50., kiedy tu pojawia się też Karol Wojtyła. Tworzy zespół. Wspomniany tutaj już ojciec Krąpiec, filozof, profesor Kalinowski. To tak. Wspaniali ludzie, którzy po prostu tutaj, pomimo tego, co się działo wokoło, oni tworzyli właśnie taką enklawę wolnego myślenia, patrzenia dalej bez ograniczenia ideologicznego. Co pan, panie profesorze, dorzuciłby do tego? Dwie kwestie. Pierwsza, 20-30 lata, czyli jakby próba wprowadzenia tego ideału w życie, praktyka, można ją obserwować na przykład przez pryzmat działalności Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, takiej bardzo specyficznego rysu, nazwijmy to organizacyjno, aktywizująco intelektualnego, między innymi z promowaniem takiego bardzo aktywnego i rozumowego udziału we mszy świętej członków odrodzenia, z formacją intelektualną, między innymi takim zakorzenieniem w czymś bardzo istotnym dla dorobku naukowego Kulu, czyli to zakorzenieniem w Lubelskiej Szkole Katolickiej Nauki Społecznej. Mówię tutaj o dorobku księdza rektora Szymańskiego, też rektora ojca Jacka Woronieckiego i tak dalej, i tak dalej. Odrodzenie, ale także na przykład ruch korporacyjny, czyli to jest ta aktywność i to... W odrodzeniu tutaj chyba ksiądz Wyszyński działa wówczas, między student innymi, Kulu. Tak jest, między innymi ksiądz późniejszy prymas Wyszyński jest wspominany przez byłych członków odrodzenia i te przyjaźnie, powiedzmy, odrodzeniowe przetrwały później. To znaczy chyba do końca żywota tak, spotykał tak. Się z odrodzeniowcami. Tak, ten i były te spotkania na Jasnej Górze, przecież cykliczne, tak. Ale też i o czym nie każdy wie, prymas miał zaufany krąg doradców, tak zwany zespół informacyjny, gdzie też część osób to byli ludzie dawnego odrodzenia. Natomiast druga rzecz, to kiedy słuchałem wypowiedzi pana profesora Ryby, uderzyło mnie, że bardzo podobne wątki podejmował w swoich rozważaniach na temat istoty KUL-u, istoty uniwersytetu jako takiego. Jego pierwszy rektor po przełomie 89 roku to jest ksiądz profesor Stanisław Wielgus, który wielokrotnie wypowiadał się na temat właśnie, jakiego uniwersytetu w dzisiejszych czasach potrzebujemy, jakie są zagrożenia dla uniwersytetu. I to, co było właściwie aktualne na początku wieku XX czy pod koniec XIX, to było też aktualne, no zresztą to zostało powiedziane, jest aktualne do dzisiaj. Do dziś. To jest kwestia właśnie wyrugowania, czy jakby może, co podkreślał Wielgus, chęć kierowania takim uniwersytetem, w którym sprawy boskie nie będą właśnie marginalizowane, w którym będzie ta integralność, tak? Człowiek będzie postrzegany jako istota całościowa, czyli ten wymiar duchowy, wymiar materialny, tak, wymiar naukowy, ale nie wyłączani niczego poza nawias, to jest jakby jedna rzecz. A druga, chciał dać też odpór tendencji już wówczas, pod koniec lat 80. widocznej na Zachodzie, to jest pójściu w stronę czystego utylitaryzmu, czyli zajęcia się przez uniwersytety temu, co uważano za nauki tak zwane stosowane, wyłączając to, co jest tylko z takiego punktu widzenia jakąś tam nadbudową niepotrzebną i rozmywaniem. I stąd jego podkreślanie konieczności postawienia na humanistykę, ale także na filozofię, teologię, a więc taki, no, nie danie się wciągnięciu w wizję tylko i wyłącznie uczelni, no powiedzmy wyższej zawodowej, bo tak to należałoby widzieć. Ale trudna sytuacja panująca w Polsce, czy w latach 20., czy później po wojnie, były zakusy na KUL, żeby stał się li tylko szkołą konfesyjną. No bo on szkodził, znaczy z punktu widzenia marksistów. Pamiętajmy o tym, że wykładnią nie tylko uniwersytecką, ale w ogóle życia społecznego był marksizm jako taki. Światopogląd mówiono nawet naukowy tak zwany, więc tak. Całe poznanie to humanistyczne było absolutnie zideologizowane. Jeszcze raz mówię, uniwersytet stoi na filozofii, to jest podstawa. Nawet jeśli ktoś zakłada, że jej ma nie być, to jest to pewna koncepcja. I zasadniczo, jeśli na przykład Comte mówił, że są tylko nauki matematyczno-przyrodnicze, a filozofia ma je podsumowywać, to mówił to z pozycji filozofii. Czyli u spodu stała jakaś filozofia. Nie da się od tego uciec. Jakieś rozumienie ostatecznościowe, rozumienie człowieka i świata. Na tym nabudowane są, dalej idą wszystkie różne nauki, od humanistyczne i inne. I spina to wszystko teologia. To znaczy odpowiada wtedy uniwersytet na wszystkie pytania, jakie człowiek sobie stawia. Również pytania o zbawienie. I w tym względzie jest on kompletny i te rzeczy się ze sobą przenikają. Jeśli jest wspólne rozumienie świata, to nauki tutaj się stykają i zasadniczo są w nieustannym ze sobą dialogu. Człowiek się ubogaca, może wchodzić w różne relacje intelektualne i ten uniwersytet żyje. Taki ztechnicyzowany uniwersytet praktycznie nie ma możliwości takiego dyskursu. Każdy zamyka się w swoim świecie i bada bardzo szczegółowo to wszystko. Przy czym przy tych różnych rzeczach, które się pojawiły choćby w XX wieku, prawda, odkrycia tam broni nuklearnej i tak dalej, to wszystko mocno było zagrażające człowiekowi, bo użyte w sposób nieuprawniony, bez jak gdyby poszanowania zasad etyki, której zasadniczo nie było na uniwersytecie, jeśli był to w wymiarze marksistowskim, czyli generuje pewną nienawiść klasową i tak dalej. To wszystko jest potężne zagrożenie właśnie dla człowieka. I w tym względzie za czasów marksistowskich starano się tę myśl jak gdyby uprawiać, czy naukę uprawiać i stworzyć taką enklawę uniwersytecką, taką wspólnotę, która by była w tym kierunku, mogła się rozwijać i ona jak gdyby przetrwała w tym klasycznym rozumieniu. Praktycznie nie było innego uniwersytetu w klasycznym rozumieniu tego słowa. No nie w takim, że nazwiemy, prawda, szkołę tam od robienia butów uniwersytetem i on już tym jest. No to szkoła zawodowa. To nie jest uniwersytet. Uniwersytet jest nakierowany na prawdę. Natomiast kiedyś przyszedł 89 rok. no to oczywiście nie jest tak, że tylko ten wschód przeżywał kryzys. Potężny kryzys uniwersytetu był już na zachodzie. I on się łączył z różnymi trendami. Jeden to był ten rewolucyjny, postmarksistowski, nabudowany na marksistowskiej szkole frankfurckiej, czyli tak zwanej rewolucji seksualnej. To już szło w uniwersytety. I drugi to tak zwany postmodernizm, który w naukach humanistycznych, filozofii postawił relatywizm jako wykładnię, czyli zaprzeczył możliwości poznania prawdy przez naukowców, przez człowieka w przestrzeni, powiedzmy, nawet tej badawczej. No to taki uniwersytet nie przetrwa. Jeśli jego celem nie jest poszukiwanie prawdy, to on traci sens. On się staje jakąś, prawda, szkołą, znaczy jakimś ekspresją artystyczną ludzi, którzy trzeba sobie coś tam tworzą. Wymiany myśli, ale nawet nie wiadomo na bazie czego, w odniesieniu do czego, jakichś ekspresji, swobodnych ekspresji, prawda, ludzi, którzy mają jakieś dziwne pomysły. Definicja nauki zakłada porozumiewalność. Prawda? To raz, ale na bazie czego? Na bazie tego, że uznajemy możliwość poznania prawdy, czyli coś, co nas transcenduje w dyskursie. Inaczej on jest po prostu bełkotem. I to szło. I w tym względzie niestety, bo jeśli ktoś podróżuje trochę, jest w różnych, różne uniwersytety, również katolickie w świecie, przeżyły ten kryzys i nie oparły się temu. I w tym względzie no jest ten właśnie rektor Wielgus, dostrzegał to i jak gdyby starał się wskazywać, że my nie żyjemy, czy nie weszliśmy po 89 roku w przestrzeń, gdzie jest klasyczny model uniwersytetu przywołany od średniowiecza i tak dalej i on funkcjonuje. Otóż nie. Otóż niektórzy, znaczy jest ten cały czas dyskurs wewnętrzny nad koncepcją uczelni katolickiej. W moim przekonaniu nie ma sensu katolicki uniwersytet, jeśli on sam siebie nie rozumie lub nie sięga do tych korzeni, po co jest. No bo inaczej jest on taki jak każdy inny. Gdyby rzeczywiście każdy inny funkcjonował wedle klasycznych zasad, to trzeba by zrezygnować nawet z nazwy katolicki, bo przecież ta nazwa to jest troszkę dziwna, bo przecież nikt w średniowieczu nie zakładał katolickich uniwersytetów, bo one wszystkie były z takiego ducha. No ale skoro on taki jest, to on się wyróżnia i teraz powinien się właśnie tym wyróżniać, co było u samego spodu. Czy tak jest, no to każdy z nas sobie powinien odpowiedzieć w własnym sumieniu, po pierwsze, jak uprawia naukę, po drugie, za co odpowiada, natomiast wydaje się, że warto te rzeczy przywoływać, bo to jest, jeśli bierzemy pod uwagę porządek kultury naszej w sensie instytucjonalnym, to oprócz katedry, czyli kościoła, uniwersytet jest najwyższą zorganizowaną formą życia człowieka w aspekcie intelektualnym, czyli duchowym. Nie ma niczego ważniejszego. Jeśli tu jest pomieszanie porządków, jeśli tu jest chaos, to się przekłada i wbija się w samo serce kultury. Stąd takie zawsze zatroskanie Kościoła o to, ażeby ta myśl ludzka nie pobłądziła, bo ona raz za razem gdzieś tam w różne odmęty utopii, ideologii się, że tak powiem, gmatwała. Przecież musimy pamiętać, mało kto wie, że darwinistyczna teoria to jest rasizm. To się nie wzięło znikąd. To są pewne nurty intelektualne, mają ciągi przyczynowe. Uniwersytet Katolicki przed wojną, raz, że wykształcił takich ludzi jak Wyszyński, prymas, który rozumiał przy tym zaangażowaniu, przy tym zakorzenieniu, również intelektualnym, czym jest komunizm, z czym on walczy. Nie kim są komuniści, bo ich nie znał przede wszystkim, ale czym jest komunizm. Ideologię. Czyli gdzie jest błąd? Tak. Gdzie, za co się tu zabrać? No, jeśli człowiek by nie miał takich narzędzi, to przyjmie komunizm z dobrodziejstwem inwentarza, bo przecież wyzwala. Tak jak dzisiaj. Jako hasło. Dokładnie, tak samo jest dzisiaj. Więc w tym względzie na przykład były takie po prostu i publikacje, na przykład dotyczące też wyzwań społecznych o komunizmie, czy też o narodowym socjalizmie, to szło za encyklikami papieskimi. No i były też nawet takie edukacyjne rzeczy, na przykład kursy przeciwkomunistyczne dla duchowieństwa, czyli przygotowanie duchowieństwa intelektualne, żeby rozumieli, o co tu chodzi. Także to było bardzo głęboko rozumiane. A później kontynuował to Strzeszewski, choćby katolicką nauką społeczną, tak. Prawda, fundamentalną rzeczą. Mhm. Też w oparciu o naukę społeczną Kościoła. Dokładnie. Ale mam do Państwa jeszcze takie pytanie. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Czy tenże uniwersytet opiera się na bazie materialnej Kościoła, ludzi Kościoła? Jak to funkcjonuje W tym sensie, bo ja pamiętam taką dyskusję, znaczy oczywiście czytałem o tym, zaraz w 18 roku, jak był fundator Jaroszyński, że to będzie się opierało na jakichś donacjach różnych fundatorów, a nie pamiętam, który to biskup powiedział, czy Kakowski bodajże, że no niestety tak będzie, że episkopat będzie łożył na ten uniwersytet. No niestety stało się. Jak to z tym uniwersytetem jest? W czasach komunistycznych był to przez długie lata prywatny uniwersytet, tak? Utrzymywany przez społeczeństwo. I to właśnie Towarzystwo Przyjaciół Kul, te właśnie zbiórki, które i studenci, i profesorowie, którzy byli zaangażowani po prostu... Po całym kraju jeździli. Po całym kraju właśnie odwiedzanie parafii i przedstawianie, tak, oferty edukacyjnej uniwersytetu i w ogóle samego uniwersytetu, to w jakimś sensie pozwalało na pewno zachować taką niezależność. Jednak niezależność. I tutaj ogromna taka rola i mądrość, bo jakkolwiek nasz uniwersytet ma od 2005 roku imię Jana Pawła II, to ja jestem przekonana głęboko, że on przetrwał dlatego, że jego tak naprawdę wielkim patronem to był kardynał Wyszyński, tak? Tak. Osoba, która do lat 80. tak naprawdę... Trzymał rękę na pulsie. Tak, to było tak. I wszystkie decyzje po prostu były z nim konsultowane i również ta decyzja funkcjonowania, tak, tego i finansowego, i zbierania środków. I to ogromna też praca ludzi zaangażowanych, tak, czy w Towarzystwo Przyjaciół Kul, czy właśnie rozumiejących, tak, wartość tego uniwersytetu i jego rolę właśnie dla społeczeństwa. Bo to byli rzesze ludzi, którzy po prostu byli zaangażowani jako wolontariusze w to, żeby prowadzić właśnie te zbiórki, przekazywać. Potem to się też wiązało po prostu i z represjami, jakimi byli poddawani po prostu przez władze komunistyczne. I w pewnym momencie zakaz tych zbiórek i tutaj cały czas po prostu trzeba było mieć też odwagę, żeby w tym uczestniczyć. Bo władze komunistyczne, jeśli mogły, to administracyjnie, jeśli mogły, to karnie, cały czas do końcówki lat 80. próbowały ingerować w funkcjonowanie uniwersytetu. Lata 50. to są chyba najokropniejsze. Tutaj, ja wiem, bo u mnie w parafii sekretarzem został profesor Strzeszewski, którego wyrzucono stąd i on pełnił rolę takiego jak gdyby skryby kościelnego w parafii, a domiary finansowe, podatki przecież oni raz umarzali, raz rezygnowali z tych podatków. Kul był poddawany non-stop jakiejś takiej presji. Ale z drugiej strony to jest niesamowita rzecz, jak rozmawiam na przykład z absolwentami Kulu, którzy studiowali tutaj w latach 50. czy w 60. ci ludzie, nie będąc katolikami, szli i na kul przyjmowano ich. Czy po 68 roku wielu ludzi pokończyło, których dzisiaj byśmy nie podejrzewali o to, że skończyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. Czyli ten fenomen tej uczelni, że przychodzili profesorowie różni, bo tu była wolność, ale studenci też wybierani. Podstawa sprawa na studiach normalnych, uczyliśmy się filozofii marksizmu, ekonomii marksizmu, tu tego nie było. Tu za to była katolicka nauka społeczna, historia filozofii, tak? Czyli to, co dawało te podstawy formacji inteligenta chrześcijańskiego, katolickiego, ale na tą przestrzeń wolności, wydaje mi się, nakłada się kilka kwestii, czyli jakby realia komunizmu, które rzeczywiście czyniły z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego taką oazę wolności na mapie intelektualnej Polski, czy w ogóle Europy, nazwijmy to środkowo-wschodniej, czyli ci, którzy nie mogli pobierać nauk gdzie indziej, byli relegowani, mieli wilczy bilet, rzeczywiście taką możliwość znajdowali na kul, nawet właśnie dalece od kościoła. Zresztą wiele osób spośród władz kulu też w tym widziało posłannictwa tego uniwersytetu, że właśnie uniwersytet, choć katolicki, no, ma nie zamykać się, otwierać się również przed tymi, którzy są innych wyznań, taką możliwość studiów stwarzając. Wydaje mi się też ciekawe, jeśli mógłbym jeszcze wrócić do wątku tego finansowania, bo... Proszę bardzo. Dość ciekawe stwierdzenie wypowiedział były już emerytowany w tej chwili arcybiskup lubelski, wielki kanclerz kulu, ksiądz profesor Pylak, który powiedział, że należałoby właściwie mówić o tym, że to całe społeczeństwo polskie, katolickie społeczeństwo było mecenasem kulu. To właściwie społeczeństwo utrzymywało kul. To jest jakby jedna rzecz. Ja nie znam statystyk jakoś dokładnie, ale wiem, że w 80-tych latach składki z tacy, bo przecież też tych tac było kilka w roku, składanych na kul i datki Towarzystwa Przyjaciół Kul, to było 30% budżetu uczelni. I takie gwałtowne tąpnięcie to był przełom 89-90 roku, kiedy wydawało się, że z powodów finansowych uczelnia być może w ogóle zostanie zamknięta, bo wtedy i ta galopująca inflacja, jakby państwowe regulacje dotyczące stałych podwyżek, indeksacji płac i z drugiej strony jakby ubożenie społeczeństwa, które przełożyło się na to, że ten wkład społeczeństwa do 10% się skurczył, no spowodowały naprawdę daleko idące zabiegi o to, żeby to finansowanie w jakiś sposób uregulować. Wiem, że na przykład chyba w 90 roku Jan Paweł II po wizycie tam władz rektorskich 50 000 dolarów przywieźli właśnie na potrzeby bieżące, te wszystkie wyjazdy zagraniczne ludzi z kręgu władz kulu, rektora, prorektorów, były związane z apelowaniem o datki i przywożeniem jakichś tam konkretnych kwot pieniężnych. No i to zmieniło się, czy zostało ustabilizowane w 91 roku, kiedy kul został objęty normalnym finansowaniem przez państwo, takim jak inne uczelnie. Natomiast jeśli mówiliśmy o tych represjach komunistycznych, to też może warto dodać, że do metod represji dorzućmy jeszcze zabranie przez państwo własności kul, posiadłości takich jak choćby właśnie grunty, zabudowanie i tak dalej należące do Fundacji imienia Hrabiny Potulickiej. To wszystko w zasadzie przez okres ten powojenny miało doprowadzić do zamknięcia tej uczelni. Tutaj to, co pani profesor powiedziała, że kul obecnie w nazwie ma Jana Pawła II, ale rzeczywiście rola Stefana kardynała Wyszyńskiego jest niesamowita. Od studenta w Lublinie po wielkiego kanclerza, później chyba po przejściu na stolicę warszawsko-gnieźnieńską, patrona do ostatnich dni. Był przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw kulu. Cały czas, tak jak przy innych komisjach, nie tak tutaj, przez cały czas bycia przewodniczenia pracą episkopatu był przewodniczącym Komisji do spraw kulu. I co jest bardzo dziwne, kardynał Wyszyński, który był przeciwnikiem funkcjonowania ATK-u, który został zrobiony przez komunistów z Wydziałów Teologicznych UJ-u i UW, jest patronem Uniwersytetu Powstałego na bazie Akademii Teologii Katolickiej, a kul ma Jana Pawła II. Nie ma tu sprzeczności z tym Jan Paweł II. Nie, no, prymas. Prymas Wyszyński, pamiętajmy o tym, był największym, przeczytanym był jako największy wróg komunizmu, nie dlatego, że... I znawca chyba. Tak, tak, ale nie dlatego, że wydał mu wojnę, prawda, taką militarną, czy też wzywał do powstania, bo tego nie było, wręcz odwrotnie mamy. Przecież porozumienie państwo Kościół z kwietnia 50 roku, a więc wydawałoby się, że zupełnie jakieś takie rewolucyjne rzeczy w tym zakresie, ale one były tylko na poziomie formalnym. Natomiast na poziomie intelektualnym, duchowym czy ideowym to była wojna na śmierć i życie i on ją wydał. Oczywiście, zwłaszcza to było widoczne, kiedy wrócił z uwięzienia, bo zaczęła się ta wielka nowenna. Wielka nowenna w istocie, te tysiąclecie państwa polskiego, które robili komuniści, robił Gomułka, było w istocie wojną religijną. Tak. Religia komunizmu, jeśli tak to możemy metaforycznie określić, chciała pokonać tę klasyczną religię katolicką, która w narodzie polskim była mocno zakorzeniona i tę bitwę przegrali, wojnę przegrali w 66. Ale to się wszystko odbywa na różnych piętrach, bo tu mieliśmy do czynienia z powszechnym kościołem, pobożność maryjna, ludowa, też mocno zakorzeniona w tradycji, w kulturze, obudzona na najwyższe piętra, powiedzmy, zorganizowania różnych akcji duszpasterskich, peregrynacja obrazu i tak dalej. Natomiast uniwersytet, tak jak mówiłem, no to na poziomie przynajmniej intelektualnym to są te szczyty każdej kultury, szczyty myśli ludzkiej w danej społeczności i dlatego takie zaangażowanie. Są wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego z lat 70., kiedy już różne modne, nowe rzeczy się pojawiały w świecie i nawet w kościele i na uniwersytetach. Natomiast on mówił o tym świętym Tomaszu jako podstawie powiedzmy filozofii tutaj na tym uniwersytecie i że to, że się inni śmieją, nie należy temu ulegać. Bo pamiętajmy, że encyklika Eterni Patris to jest stwierdzenie, że uniwersytet ma szansę ostać się przy filozofii tomistycznej i teologii na tej filozofii uprawianej. I w tym względzie prymas Wyszyński był konsekwentny. On rozumiał uniwersytet na najgłębszym jego sensie, jego podstawach. To nie tylko chodzi o to, że on jest, albo że on jest wolny, ale że on jest nakierowany na prawdę. To pamiętajmy o tym, że różni przychodzili, odchodzili, później atakowali. Różnie to z ludźmi jest. Natomiast uniwersytet był na tej osi. I on przetrwał na tej osi mimo komunizmu. Można powiedzieć, a może ze względu na komunizm, bo gdzieś tam tego komunizmu nie było i to różne rzeczy się pojawiły jako modne, ale jednak które do niczego specjalnie nie doprowadziły. Więc Wyszyński rozumiał, o co toczy się bój. Bój się toczył o kulturę, czyli krótko mówiąc o ducha tego narodu, jeśli będziemy inaczej określimy ten wymiar. I uniwersytet tutaj stanowił dlatego tak ważne dla niego miejsce. Do dzisiaj tak jest, mało kto to rozumie, bardziej się skupiamy nad bieżącymi kwestiami tam politycznymi, różnymi dyskusjami, ale o kondycji naszej kultury w ogromnej mierze decyduje to, co się dzieje na uniwersytecie. Tak, to prawda. Szanowni Państwo, teraz chciałbym Was zapytać o taką kwestię, o postaci Kulu, z którymi Wy żeście spotykali się ważnymi, wielkimi. Wspominamy tutaj księdza prymasa Wyszyńskiego, Karola Wojtyła, wieloletniego nauczyciela, profesora na Kulu. Pani profesor, pani wspomniała już o profesorze Kłoczowskim. Tak, no myślę, że to osoba, która tutaj odegrała wybitną rolę dla całego uniwersytetu, ale w ogóle dla nauki polskiej, znana w świecie. I tutaj też cała ta szkoła lubelska, myślę, że to nie ta historyczna, ale też i ta tomistyczna, filozoficzna, która się tu narodziła, jego obecność, ale nie tylko jego, bo to wszystkich uczniów po prostu, których miał, to też możliwość, którą Kul dawał, kontaktu z nauką światową, europejską, tak, poprzez Polonię, która wspierała, która zapraszała, która umożliwiała. A po 78 roku no, ogromne wsparcie Jana Pawła II właśnie w takim otwarciu, w możliwości korzystania. Tutaj ogromne miało to znaczenie, ale też takie wybitne osobowości. Pani profesor Irena Sławińska same w sobie po prostu niosły ze sobą swoje bogactwo i taką wyjątkowość, tak? Zapisały się na stałe po prostu w historii nauki, nie tylko Kulu, ale w historii nauki w Polsce czy w świecie. Wspomniany tutaj też już profesor Swierzawski, jego obecność jako audytora na Soborze Watykańskim II, to również jakiś taki ukłon i docenienie tego, co tutaj działo się, tak? W Lublinie, na Kulu, tej jego postawy, obecności i całej myśli, tej szkoły, którą budował, szkoły filozoficznej. To były osobowości, a z drugiej strony wybitni naukowcy. A kiedy się czyta wspomnienia studentów, bardzo przyjaźni, tak, bardzo opiekuńczy, tak, mistrzowie, którzy interesowali się studentami, którzy razem z nimi spędzali czas, przeżywali wakacje. Wspaniałe wspomnienia pani profesor Ireny Sławińskiej i jej pobyty właśnie ze studentami w czasie wakacji, tak? Coś niebywałego, niesamowitego. Z jednej strony ogromny szacunek i taka świetlana postać, a z drugiej strony w codzienności bardzo bliski człowiek, który tak przez to właśnie też kształtował, pozwalał się rozwijać, formował studentów poprzez właśnie swoją obecność, życie, świadectwo. Panie profesorze? Seminarium, na które ja chodziłem i tutaj z profesorem Rabińskim, to było profesora Bendera już świętej pamięci, to historia najnowsza i te wszystkie rzeczy niezwykle ciekawe, które jak gdyby wpływają też na naszą współczesność, też z dużym takim zainteresowaniem. Kontrowersyjna postać, profesor Bender. To nie mniej kontrowersyjna jak profesor Kłoczowski. Nie wiem, dlaczego miałoby być. Ale to, takich postaci tutaj na Kulu było naprawdę sporo. To kontrowersyjna to jest bardzo takie słowo, które może wiele znaczyć i nic. Znaczy ja mówię o tym, że profesor Bender był człowiekiem, który umiał powiedzieć, wyrazisty. Tak. No tak, ale to myślę, że to jest... Natomiast moje środowisko, czy takie pokolenie, myśmy rzeczywiście z różnych kierunków studiowali, studiów się spotykali, zwłaszcza w akademiku, i różne dyskusje się odbywały, takie niezwykle ciekawe. I mówię, że raz to było takie zaangażowanie społeczne, na przykład w Ademekum, tam myśl polityczna różna, a dwa, mocna fascynacja szkołą ojca Krąpca. I chodziło na wykłady jego monograficzne, później innych jego uczniów, bez względu na to, czy one były w programie, czy nie były, raczej nie były, ale to ja doświadczyłem tego właśnie uniwersytetu. Później to się przenosiło na dyskusje między kolegami, z różnych przyjaciół takich i dzisiaj profesorów i w różnych dziedzinach, to mamy z wielu właśnie dziedzin wiedzy. I to jest niezwykłe doświadczenie tamtego czasu. Doświadczenie uniwersytetu w sensie ścisłym, znaczy w sensie powiedzmy jak najbardziej głębokim. Często studentom mówię, że jak są tutaj, naturalnie dzisiaj uniwersytet jest inny, nie ma takich relacji, jest mnóstwo ludzi i pracowników i studentów, ale jeśli coś ich ma w życiu od strony intelektualnej dobrego spotkać, to już nigdy niczego więcej lepszego nie będą mieli okazji doświadczyć. Oczywiście to się w pewnym wieku może zlekceważyć. Naturalnie, jeśli ktoś jest profesorem, tutaj zostaje, no to tę okazję później jeszcze ma. No ale większość wiadomo, że nie. I idą w świat. I te wspomnienia są niezwykle ciekawe. Właśnie wchodzenie w różne relacje z różnymi profesorami, z różnych dziedzin wiedzy, a zarazem później dyskusja we własnym gronie. To jest coś, co powtórzyłbym za Józefem Szujskim, który mówił, że dyskusje z kolegami dają mu 70% tego, kim jest już jako profesor. Tak, że tam 30% to wykłady, a reszta to, więc to po prostu jest wspólnota wtedy uniwersytecka w sensie ścisłym. Dlatego czasem jestem zasmucony, kiedy się tak patrzy bardzo wąsko, albo życie studenckie zredukowane tylko do jakiegoś tam swojego kierunku, w tym kierunku jeszcze do jakiejś specjalności, a w tej specjalności jeszcze do swojego tematu, i w ogóle to jest wyrwane, nie ma tego szerokiego kontekstu, a nic jak uniwersytet tylko jest w stanie ten kontekst dać. Szkoła zawodowa, jej zadaniem jest przygotowanie właśnie do zawodu. Do zawodu, a tu horyzont jest. A tu jest horyzont, tu jest przygotowanie też do pracy badawczej, a więc pewnego krytycyzmu w tym zakresie. Do tego relacji są potrzebne, między ludźmi. Oczywiście, też. Do tego są potrzebne bardzo różne narzędzia, różne inspiracje. No i to jest coś, co moim zdaniem wciąż jest, tylko czasem się tego nie docenia lub się tego nie widzi. Jest też troszkę kultura ta, która nas otacza, taka, że idę do szkoły, idę na uniwersytet dla zawodu i tylko dlatego. I to już jest wtedy zawężane. To jest właśnie ta współczesność. Panie profesorze? Pan profesor Ryba wspomniał już o tym, że wywodzimy się obydwaj z seminarium profesora Bendera. Może nie będę mówił o profesorze Benderze, ale wspomnę o ludziach jemu bliskich, a którzy także związani są z Kulem. Wspomniałem już dzisiaj postać profesora Czesława Strzeszewskiego, człowieka niesamowitej erudycji, pracowitości, tak, bardzo bliskiego przyjaciela prymasa Wyszyńskiego, który, jak to profesor Bender wielokrotnie powtarzał w czasie seminarium, był chyba jedynym człowiekiem, który potrafił zrugać prymasa Wyszyńskiego, że na przykład przygotował jakieś kazanie w niedzielę, a w niedzielę należy odpoczywać, który stanowił naprawdę znaczną postać na Kulu. Z jakiego powodu? Dlatego, że czytając akta esbeckie poświęcone rozpracowywaniu właśnie tutaj środowiska naukowego na Kulu, Strzeszewski i bohater mojej pracy doktorskiej, czyli Konstanty Turowski, nie naukowiec, ale wybitna postać też wpisana w Kul, tak, organizator między innymi wydawnictwa kulowskiego, byli określani jako ci, którzy trzęsą Kulem. I później, kiedy gdzieś tam sięgałem do jakichś papierów, które są przechowywane w archiwach chadeckich na Zachodzie, to rzeczywiście ten kontakt z Kulem, na przykład chadeków włoskich, czy mówię oczywiście o polskich, ale przebywających na emigracji we Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych, tak, to on był właśnie przez te postaci. Janusz Zabłocki też później tak szukał na Kulu ludzi, którzy mogliby poprzeć jego starania. A więc w tym sensie, ale na przykład, jeżeli mówimy o takich postaciach wybitnych, to na pewno w zupełnie innej dziedzinie, bo tu się siłą rzeczy koncentrujemy chyba na historii. Moja żona, która skończyła psychologię na KUL, do dzisiaj wspomina z wielką atencją panią profesor Zenomenę Pół łóżek psychologa klinicznego. No mówiąc o tym, że warsztat, jaki dostała, warsztat psychologiczny, no był taki, którego pozazdrościć nam mogły inne uczelnie, studenci innych uczelni, że tutaj jednak i to rozumienie pacjenta i znajomość narzędzi. No były i to podejście do pacjenta samo podejście, zupełnie inne. Także rzeczywiście był to autorytet naprawdę pierwszej klasy. To ja ze swojej działki muszę dodać tutaj jeszcze profesorów, którzy na KUL-u pracowali, obu braci Strzemboszów, Tomasza i Adama. Zdawałem egzamin wstępny u profesora Tomasza. Wiesława Chrzanowskiego, który też był profesorem na KUL-u, też świetny prawnik i człowiek, który później w polityce funkcjonował. Dziekan Wydziału Prawa, dodajmy, w pewnym momencie. Także tu tych postaci wyjątkowych naprawdę było dużo, ale chciałbym jeszcze na koniec, tutaj głównie do pana profesora Bińskiego, przypowiedzieć, jak tu funkcjonowało coś takiego jak chór KUL-u, jak Teatr Mądzika, bo to było coś poza tym życiem studenckim, li tylko, co dawało tym ludziom młodym możliwość wejścia w tą kulturę, o której profesor Ryba mówił. Tak, te artystyczne koła zainteresowań, nazwijmy to, rzeczywiście one w pewnym momencie dawały też możliwość, po pierwsze, relacji międzyludzkich, czyli tworzenia też jakichś przyjaźni, a przy okazji uprawiania wspólnie gałęzi, jakiejś gałęzi sztuki, która też jest imieniem Boga, tak? Piękno, dobro, sprawiedliwość, miłość. Tutaj przez to umiłowanie piękna. No ja śpiewałem w chórze akademickim rzeczywiście kilka zaledwie lat i to była dobra szkoła formacyjna, wymagająca i dyscypliny, i rozwijania umiejętności wokalnych, ale też, co istotne, to był początek lat 90., też dawała taką możliwość zobaczenia świata. Teatr profesora Mądzika czy właśnie chór KUL bardzo często występowały poza granicami. To świadczy, że to było też na poziomie, to były profesjonalne zespoły. Myślę, że tak, świadczą też o tym i nagrody, i tak, to, że były te zespoły stowarzyszone w świetnych jakichś gremiach międzynarodowych, no na pewno też były traktowane jako wizytówki KUL-u, jako coś takiego specyficznego. Może chór KUL był jednym z wielu chórów uniwersyteckich, aczkolwiek no zawsze był uważany za chór na bardzo wysokim poziomie. Natomiast no, scena plastyczna Mądzika to jest coś jedynego w swoim rodzaju. Jest, prawda? I rzeczywiście o tym trzeba mówić też. Ja na zakończenie to chciałem jeszcze wspomnieć o środowisku spotkań Janusza Krupskiego, które tutaj w latach 60. naprawdę wiele zrobiło też dla kultury studenckiej i dla kultury spotkania, czy środowisko Krupskiego, no w zasadzie zaczęło tą drukować literaturę bezdebitową, przednową. Pierwsze numery nowej to wychodziły właśnie w Lublinie. Czyli KUL był takim miejscem, moim zdaniem, w którym z jednej strony ta filozofia tego uniwersytetu, początków uniwersytetów funkcjonowała, ale z drugiej strony chyba ci nauczyciele i studenci czerpali z tego garściami i wydaje się, że służyli temu dobru, tej kulturze, która wydaje się jest najcenniejsza. No pamiętajmy, że w sensie intelektualnym stąd wyszedł Jan Paweł II. No tak. To nie jest przypadek i szlify też naukowe tutaj robił. Także popatrzmy na życie polityczne. Mam na myśli wielu ludzi, którzy z grona studenckiego, ale i profesorskiego, nie zawsze, od czasu do czasu, ale w tej przestrzeni się pojawiali. Bo pamiętajmy, że powstała wolna Polska, ale żeby zagospodarować tę wolną Polskę w jakichś tam przestrzeniach, to trzeba było być do tego przygotowanym. I naprawdę w takim typowym marksistowskim uniwersytecie, no co z tego, że chcę, żeby było dobrze, no trzeba jeszcze wiedzieć, co to znaczy, czy w dziedzinie prawa, to nie jest takie proste i zwłaszcza te byty takie postsolidarnościowe, byty polityczne, absolutnie stąd czerpały garściami. W pewnym momencie to już brakowało ludzi. W tym sensie pamiętam to swoje środowisko w Ademeku. Ileż się przez te kilkadziesiąt lat przewinęło ludzi, którzy funkcjonują w różnych przestrzeniach życia publicznego. No bo niby takie samokształceniowe rzeczy, ale później wiadomo, że z zabawy robi się coś poważnego. Jak człowiek wchodzi w dorosłe życie, to z tego czerpie. To jest to, co się jak gdyby spłaca, bo to też narodowi